وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین. بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون. بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا تو تم میری سنو. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لیتی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ صرف ایک چیخ تھی تو جب ہی وہ بچ کر رہ گئے. یا حسرتا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے ہیں. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ. اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے, ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جب ہی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا, یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے, اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے, اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے. وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ہم نے ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے. الا رحمتا منا ومتاعا الى حين. مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ان انتم الا فی ضلال مبین. اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا, تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت تو قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. ان اصحاب الجنت اليوم في شغل فاكهون. بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے. لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون. ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا. وامتاز اليوم ایوہ المجرمون. اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے تو وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے, وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا تو ان چوپایوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ افلا یشکرون. اور لوگوں کے لیے ان چوپایوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے. واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلہم ینصرون. اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں. فلا يحزنك قولهم اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے, بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا پھر تب ہی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم. اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جبھی تم اس سے آگ جلاتے ہو. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والصافات صفا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں. فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں. فالتالیات ذکرا، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم. ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے. دحورا ولهم عذاب واصب، انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، مگر جو ایک آدھ بار کوئی بات اچک کر لے چلے تو روشن انگارا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. تو ان سے پوچھو کیا ان لوگوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری دوسری مخلوق کی؟ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا. بل عجبت ویسخرون. بلکہ تم نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہی ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. تم فرماؤ ہاں اور اس وقت تم ذلیل و رسوا ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. تو وہ تو ایک جھڑک ہی ہوگی تو جب ہی وہ دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی یہ بدلے کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر دو. مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اور انہیں ٹھہراؤ بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. ما لکم لا تناصرون. کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون. بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور ان میں ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ. پیروکار کہیں گے تم ہمارے پاس طاقت و قوت سے آتے تھے. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. سردار کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم ضرور مزہ چکھیں گے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے. انکم لذائق العذاب الالیم بے شک تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون تو تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اولئک لہم رزق معلوم ان کے لیے وہ روزی ہے جو معلوم ہے. فواكه وهم مكرمون پھل میوے ہیں اور وہ معزز ہوں گے. فی جنات النعیم چین کے باغوں میں. علی سرر متقابلین تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے. يطاف عليهم بكأس من معين خالص شراب کے جام کے ان پر دور ہوں گے. بيضاء لذة للشاربين سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے. وعندهم قاصرات الطرف عين اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی. كأنهن بيض مكنون گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. قال قائل منهم إني كان لي قرين ان میں سے کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا. يقول أئنك لمن المصدقين مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. جنتی کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. تو وہ جھانکے گا تو اس ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينِ. وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے ہلاک کر دیتا. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ. تو کیا ہم مریں گے نہیں؟ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. سوائے ہماری پہلی موت کے اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. بے شک یہی بڑی کامیابی ہے. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے پھر اس سے پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ. بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. تو وہ انہی کے نشانے قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے اعلی درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے. ثم اغرقنا الآخرین پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور بے شک اسی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جبکہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو. اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ پھر اس نے ستاروں کو ایک نگاہ دیکھا. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ تو کہا میں بیمار ہونے والا ہوں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تو قوم کے لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے پھر فرمایا کیا تم کھاتے نہیں. مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین تو لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے. فاقبلوا الیہ یزفون تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قوم نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دکھائے گا. رب هب لي من الصالحين. اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناه بغلام حليم. تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب تو دیکھ کے تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتله للجبین. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی سلا دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبين. بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی. وفدیناه بذبح عظیم. اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم پر سلام ہو. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ ہمارے اعلی درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور انہیں ان کی قوم کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ. اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور انہیں سیدھی راہ دکھائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں. أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بعل یعنی بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو. اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ الیاس پر سلام ہو. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوط ضرور رسولوں میں سے ہے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور اے لوگو بے شک تم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرتے ہو. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو تو کیا تم سمجھتے نہیں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ تو کشتی والے نے قرعا ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيم پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو بلامت کر رہے تھے. فلولا انه كان من المسبحين، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑا اگا دیا. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، اور ہم نے اسے 100,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاهدون، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ موجود تھے. الا انهم من افکهم لا يقولون، خبردار بے شک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے ہیں. ولد الله وانهم لكاذبون، کہ اللہ کی اولاد ہے اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنين، کیا اللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی. ما لكم كيف تحكمون، تمہیں کیا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو. افلا تذكرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے. فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقین، تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون، اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ ان کی پیشی کی جائے گی. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بتاتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. فإنکم وما تعبدون، تو تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. ما انتم علیہ بفاتنین، تم اس کے خلاف کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں. الا من ہوا صال الجحیم، مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے. وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوئے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک کافر کہتے ہیں لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب انہیں پتا چل جائے گا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ پھر جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ تمہارا رب عزت والا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور رسولوں پر سلام ہو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے صاد والقرآن ذی الذکر صاد نصیحت والے قرآن کی قسم بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں کم أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں تو وہ پکارنے لگے حالانکہ بھاگنے کا وقت نہ تھا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا رسول تشریف لایا اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے اجعل الآلہة الہاً واحداً ان هذا لشیء عجاب کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اور ان میں سے جو سردار تھے وہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو تم بھی چلے جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بے شک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا؟ بلکہ وہ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. یہ کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. یہ لشکروں میں سے ایک ذلیل لشکر ہے جسے یہاں شکست دے دی جائے گی. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ. اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا نامی جنگل والے یہی گروہ ہیں. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہو گیا. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. اور یہ ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةَ كُلُّ لَهُ أَوَّابِ. اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق کو باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے؟ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا. انہوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور حق کے خلاف نہ کیجئے گا، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات میں مجھ پر زور ڈالا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. داؤد نے فرمایا، بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے اور وہ بہت تھوڑے ہیں. اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع کیا. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب. تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی، بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کے لیے آگ سے خرابی ہے. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ. جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو تین پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے. فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. تو سلیمان نے کہا، مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو. وآخرین مقرنین فی الاصفاد. اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا. هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. یہ ہماری عطا ہے تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے۔ اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسعہ اور ذو الکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں۔ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، بسنے کے باغات ہیں جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، ان میں تکیہ لگائے ہوں گے، ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میوے اور پینے کی چیزیں مانگیں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو شوہر کے سوا کسی اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، جو ہم عمر ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہ وہ ہے جس کا تمہیں حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب، نیکوں کے لیے تو یہ ہے اور بے شک سرکشی کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم يصلونها فبئس المهاد، جہنم ہے جس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے تو جہنمی اسے چکھیں۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اسی طرح کے دوسرے مختلف اقسام کے عذاب ہوں گے۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھسی جا رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک یہ آگ میں داخل ہو رہے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. پیروکار کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. پھر پیروکار کہیں گے اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دگنا عذاب بڑھا. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ. اور کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. کیا ہم نے انہیں ایسے ہی ہنسی بنا لیا تھا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھی؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. بے شک یہ دوزخیوں کا باہم جھگڑنا ضرور حق ہے. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. تم فرماؤ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، عزت والا بڑا بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظيم. تم فرماؤ وہ ایک عظیم خبر ہے. انتم عنه معرضون. تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ بحث کر رہے تھے. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہی ہوں. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا. الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متکبروں میں سے. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا اے میرے رب اگر ایسا ہی ہے تو مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے. قال فإنك من المنظرين. اللہ نے فرمایا پس بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے. الى يوم الوقت المعلوم. معين وقت کے دن تک. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادك منهم المخلصين. مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. قال فالحق والحق اقول. اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لوگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تو اللہ کی عبادت کرو اسی کے بندے بن کر. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار. سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ نزدیک کر دیں. اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا. سن لو، وہی عزت والا بخشنے والا ہے. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے. تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے. ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے. یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا دے. تم فرماؤ، تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. تم فرماؤ، اے میرے مومن بندوں، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا. قل انی امیدت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. تم فرماؤ، مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. تم فرماؤ، بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. تم فرماؤ، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. تو تم اس کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو. اے نبی، تم فرماؤ، بلا شبہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، سن لو، یہی کھلا نقصان ہے. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے، اللہ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے، اے میرے بندوں تو تم مجھ سے ڈرو۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افأنت تنقذ من فی النار۔ تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا تم اسے جو آگ کا مستحق ہے بچا لو گے؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ لیکن اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے بلند محلات ہیں جن کے اوپر مزید بلند محلات بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ نجات پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا، اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزہ چکھو. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تاکہ وہ ڈریں. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. اللہ نے ایک غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہوں، اور ایک ایسا غلام مرد ہو جو خالص ایک ہی کا غلام ہو، تو کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے حبیب، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. پھر اے لوگوں، تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے.